Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kończę ostatni raz, umiory w dech. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We both knew what the future holds for the both of us. Darling, do you remember the time when? Well, what's exactly the deal with time? Will we ever know? Just as pristine as the cloud is, where you can save all the memories you've always built. Maybe in San Junipero we'll meet me, in case we lose each other's paths, follow me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Śpiewająca kość.

jednym z miejsca tego samego, to i tak będę biegł w drugą stronę. I próbowałem być tuż za tobą, ale w dwóch miejscach się nie da. Szeptałem, mówiłem, śpiewałem, ale o tym milczeć trzeba. Na morzu możliwości znów zanosi się na burzę. Mam siłę, żeby przetrwać sztorm, ale muszę zrozumieć. Potrzeba skał, bogiem i ściany mrzą. Zostaje tylko to, musisz być skałą. Potrzeba skał, pożary dłonią raz. Z nieba się leje żar, muszę być skałą. Potrzeba skał, bogiem i ściany drżą. Zostaje tylko to, musisz być skałą. Potrzeba autopromocja. Otrzymał tegoroczny paszport polityki, choć i bez niego od dawna gra po całym świecie. Do Trójki wpada dosyć często, zwykle z własną muzyką, bardzo eklektyczną, ale tym razem zaprezentuje cudzą. W domu nie mam odtwarzacza CD, otwarzam głównie właśnie płyty winylowe. Może wybrać wszystko. Jak on się zmieści w zaledwie 2 godzinach? Na winylu dzielimy płytę na 2 połówki. Audycję Rezydencja w tym tygodniu oddajemy Kubie Więckowi. Przejmie on naszą antenę dziś od 14 do 16. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.